أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. مخ کی تیر شو چې د آخري باب د آخري حصے لا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم دا غزه نشورو او پای کې د مخ کې نام دعوت ذکر بیا ور پسې خاص خطاب او خاص دعوت او اهل کتاب وتا او بیا دا غین رستو کلمات هغه د توحید ذکر کړو کلمات اربعه انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. دا سلور کلمات د توحید پرد د نصارا او په اثبات د عبدیت د عیسی علی السلام کی به بشارت ذکر کو قام الذين امنوا او تفویض ذکر کو جو عمل الذين استنكفوا واستكبروا. دیز اینا عام دعوت تی ایمان تا پا رسولو پا کتاب ترغیب دی اصل کے اتباع دا قرآن کریم تا. اب یاور پسی رستو یو مسئلہ ذکر کی دا مسائل و دا میراس اصل کے اغز ذکر دی دا انوار و دا قرآن کریم دا دیو جنا ما تاسو تا بیگاوی لیو بلشپا چی اختتام دا تا مثال ذکر کړی دا مثال دی اصل کې د انوارو د قران کریم چې بیان دی پکې د میراث درونو د خویندو ته د پاره چې جاهلیت ظلم د فش او سورته اصل کې چلی ده په دی باندې. یا ایها الناس او خلقو ټول خلقو ته خطاب دی. قد جاءکم برهان من ربکم یقینا راغله له تاسو ته برهان قطعی دلیل من ربکم تاسو درب د طرفنا. برهان ستوي الدليل القاطع للعذر اغه دليل چې هر قسم باني ختم کیخه تاسې دليل له حافظ ابن كثير وي او انزلنا اليكم نورا مبينا اور الیګل دې مونږ تاسو ته اور الیګل دې مونږ تاسو ته رڼا ښکارا یا اور الیګل دې مونږ تاسو ته نور ښکارا ښکارا نور دې ښکارا رڼا ده. د باب کې د نور نه مراد څه دی؟ مراد یې زیاده کنه واضح رڼا واضح ضیا. او حافظ ابن کثیر یا نور هم وی چې ضیا ان واضحا للحق دا سي ضیا چې حق واضح کوي ادا قران کریم دی. د دې وجنه د دې نه مراد د برهان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس مراد شي او المانیوی ا د نورم مبینا نه مراد قران کریم شي لکه مدارک سراج المنیر دارنګ علامه الوسی تفسیر او المانی کی ابن کثیر کبیر کی امام رازی خازن بیان القران بلکې معالم التنزیل کی بغوی قرطبی ټول نقل کړي چې د برهان من ربکم علامه الوسی مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته ا د نورم مبینا نه مراد قران کریم دی. او سوک لګېدلې دي ناغي الټه چال چلولې دي او دې دوی اصل کې د قران تفسیر نه د قران تحریف شیغي د برهان نه مراد ده قران کریم ځکه دا دلیل قطعی ده او نوري مبین نه مراد نبی له سلام نه نو پته ولګی دا چې نبی له سلام نورو دا برلیانو دلیل انزلنا الیکم نورا مبینا وینه منی چې الله وي تاسو ته نور را لګلې دي تفسیر هم تاسو ته وکړو چې دا ټول مفسرین وي چې مراد د نور نه قران کریم دی خو کله دې عکس هم شي تا خبره مونږ منله چې د نور نه مراد دلته نبی علیہ السلام دی نظام سید خدا نور محض نه دی بلکې نور معنوي دی دا سي نور نه دی چې هغه د بشریت منافی بلکې د بشریت او د جسمانیت منافی نه دی دا سي نور دی هغه معنوي نور دی دلته معرفت القرآن کې لیکلي موتی شفیظ دی وو باقی بعضی کسان د مقام کې دلایل پیش کی بریلیان د یو مشهور دلیل دی او ډیرو د دې ځای بریلیان هم لیکل دي ځکه کی بریلیان جوړه وي یو غوا اصلو کنه دا ټک نه خوا دی هم لیکل دي قدیم چې نبی علیہ السلام بارک راضی الخصائص الکبرى د علامه سیوطی کتاب د تفسیر جلالین والا او غره روایت راولل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن یرا له ذل فی الشمس والقمر یا فی شمس ولا قمر نبی علیہ الصلات والسلام سورې په پنور کې او په سومه کې نخ کاری ده نور ته به روانو سورې به کته نه لګې ده سومه چې لګې ده به دی روانو نو کته به سورې نه لګې ده په تو لګې ده چې نور ده کنه و یو خو علامه سیدی ار سره غونډې داغه خبرې لای اعتبار نه تر سو پورې چې داغه روایت نه ګوري داغه پر روایت کې خو تفسیر در منصور کې وګوره د شیعانو استدلالات دي کوي او داغه بارکه علماء وي اوس تیر شوه دي نه هم سره عالم دي چې جمع او نقل بس چې زونه رايو دي کوي او نقل کوي دي نه ګوري چې شی صحیح دی او کنه مثال کحاض بلیل لکه د شپې او سړی ځان لپن تړي نو پکې ار سره غونډې نو مار پکې مرا غونډې لړم پکې مرا شیر څه بغیر شي دغه به کتابونو ګر سشتا اره نخره پکېشتا ا کتابونه هم ډیر دي د دیو جن ګورو به چې دا کم دی نو باید کسان نه کویږي هغه ترمذی کې راغلی دي راشه ترمذی را ذکر کوم دا خو نن تبار چا سره پرته رقم ځای کې ترمذی کې دا روایت خو هيا کومه صفه باندې دا اصل کې بل شان خبره وا روایت حکیم ترمذی را نقل کړل دي حکیم ترمذی د محمد ابن عیسی ابن سورۃ الترمذی نه جدا دی امام ترمذی چې کوم مشهور دی خو مشهور محدث دی امام بخاری من وجهن استاد هم دی او هغه شاګرد هم دی او ربه نه صدې عالم دی او دا حکیم ترمذی خو ډیر رستو دی د دې کتاب د نواز الرسول او علما او داغه بارکه قید لیکلی دا لکه بستان المحدثین د شاه عبد العزیز محدث دهلوی رحمه الله د شاه ولی الله مشر زوی هغه کې صفحه 163 کې غوي وی نوادر الاصول اکثر احادیث غیر معتبر دار ده نوادر الاصول کې اکثر غیر معتبر احادیث را نقل لی ضعیف موضوعی روایت او هغه نه دي کتلې خو کتاب ډکاو مونږ چې وکتل روایت د حکیم ترمذی ناغه سند ذکر کړو ځان اخلاص کړل دي هغه سند کې عبدالرحمن ابن قیس زعفرانی دی او د عبدالرحمن ابن قیس زعفرانی بارک امام احمد ابن حنبل وی حدیثه ضعیف حدیث ضعیف دی باید کی فرمایو متروک الحدیث دا حدیث فرې خو دې شهره امام ابن مهدی وی یکذب دروغ به وی امام ابو زرعه وی کذاب ډیر وی دروغ جن دی امام مسلم وی مشهور مصنف بخاری په 2 نمبر درجه داغه دا کتاب ده صحیح مسلم کنا نو مسلم ابن حجاج هغه وی ذاهب الحدیث امام ابو علی وی کان یذو الحدیث حدیث به دزان جوړول امام ساجی وی ضعیف کمزور دی امام نسائی نسائی می متروک الحدیث دی امام ابو نعیم اصفهانی مشهور حلیه والا اغه نعیم ابو نعیم اصفهانی دی اصل کې هغه لاش ہے تعذیب و تعذیب دا هغه دریم جلد نن سبا نوې چاپونو کې او 391 صفحه ده ملال قاری اغه شرح د شفا کې دریم جلد صفحه 882 کې باغې باندې رد کړو او فرمایلیو چې عبدالرحمن ابن ان عبدالرحمن ابن قیس او هو متعون عن عبد ملک ابن عبد الله ابن الولید وهو مجهول دغه درا او یاندي یو عبد الرحمن ابن قیس د زعفرانی چوته وي نو دا هم متعون نه ډیر کمزور راوی دی دروغ به جوړول او یو پکې عبد الملک ابن عبد الله ابن الولید دی هغه مجهول له پته نه لګي دا سره واه ته دلیل نشي او عقیده به جوړه بیا دا بریانو کتابونو کې را نقل کړل دي او موږ ته صحیح تفسیر دلته وکړو چې د نورم مبینن نه مراد قران کریم دی او برهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ایا برهان هم قران کریم دی او نور مبین هم قران کریم دی دا ډول راځي صفاتونه کا او کستا معناوالو چې نور مبین نبی علیہ السلام دی نو منوې د سره خو نور معنوي دی او کته وای چې نه نور حقيقي او اصلي دی هغه شان نور دی لکه څنګه چې نور یی حقیقتا نور دی نو بیا خو حقیقتا نورانی مخلوق دا فرشتي دی د فرشتو مور خپل ما ته بولې شه د جبرئیل علیہ السلام مور سو کو خپل رسو بچی اشتا خزی وی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب معلوم دی دا عبد الله زوی دی هغه د عبد المطلب زوی تر پر پورې ټول نسب معلوم دی مور معلومه ده دا رنګه داغه زنانه وی کور والے بچی یو نو دا څنګه نور دی چې ظاهری نور تعالی او که باطنی نور علی چې الله په دې کې دنه یو رڼا یې خدا ناغه مون وایو چې الله محمد رسول الله کې کوم نورانیت او کوم رڼا یې خو د دنیا په یو سیس کې نه دی ښانه په نور کښته نه پښتو مې کښته انا ببل نورانی سیس کښته بلکې دا هوته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کې دا توهین دي چې تاغه نورې محض وي د فرشتو مقام او چت کې د محمد رسول الله مقام او چت کې دا هوته د هغه سره یو ځای ته نورې به دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه بشرو عبادو د الله د الله بنده دي او حدیث کې سفار اغلیو تاسو مخ کې ما ویلو انما انا بشر ذو بشرم ګره بني ادمم او دارنګه قران کریم هم ویلو چې او ته وایا چې قول انما انا بشر مثلكم يوحى الي یقینا خبره دا ده چې ذو بني ادمم تاسو غندا کټ کې ولي دي دا مثلكم لکه دی په بیا یې او ټیک د بشر د خو وچ وچ نور دی وچ وچ خبرې له پنجابیان وي دنه دنه وینه مس لوکوم تاسو غوندا لکه څنګه چې تاسو بشر یې داسې زه بشر يم نو سوال راځي چې خدای نور انسانانو په شان دي کو دا خو تا د ټولو سره یو شان کو دا د محمد رسول الله به د دین نه او فرق سره هغه دغه نور خلقو سره نو ورسره جمله مو وایو او پسې کنه یو ها الیا ما ته وحی کی دی شي دا فرق دی له د نور انسانانو کوم یې نسکي چې هغه ته وحی کی دی شو نور انسانانو ته وحی نه کیږي بیا کله کله زغل تم تحریف کوي او مولا رضی در شه ده او ګوره دا سه جیبه مولا ده چې هغه دیوبند نه فارغ ده دا عمر اشروی چې دوی می قیاس حنفیه دی لیکل ده دی دیوبند نه فارغ وو او هغه په خپل ځان له توجیهات او کتاب یو ګوري په پاره کتاب کې عجیب عجیب بابونه قائم کړی دي باب تر فضیلت حلوا شریف باب په بیان د فضیلت د حلوا کې دغه مې حلوا بداسه په خوې مقامې بداسه کې پلانې شي بداسه په دا باب په بیان د فضیلت د مقامي کې باب په بیان د فضیلت د سلوې کې په تر دې کې چې د ګرن نه راځو چې رقم زه راو قران کریم کې او حدیثو کې او قسم تحریف کې چې بہت حیران شي دایي راته دنیا کې داسې خلق کې رشه دي احمد رضا خان بریلی او شاگرد او تیب البیان کتاب لیکلې ده شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د کتاب رد ما ترشتہ د تقویت الایمان رد دي دور ظالم نه چاغو د تقویت الایمان نه وي تفویض الایمان وته وي تفویض الایمان او بیا پای کی چې سره جمع کړی دین الامان والحفیظ چې دا سال وي ختې دي دا مقامونه دي دا چې سور د انسان رسول دي کنه دا هغه لپاره به عمومات پیش کړي دا وي دلایل می پیش کړو او بیا دې تم نه پوری چې دا څومره کمزورې موضوعي روایت کړوړي دي ګوره دا تحریف کړل دي چې دې ځکه معنا دا ده چې انما انا بشر مثلكم انما انا بشر یقینا زنیمه بني ادم تاسو غوندا نیمه بني ادم تاسو غوندا دې ما نافي دي الکه وای دا ما خو ان سره یو ځای راغلې دي دا ما کافر دي په دې بدی چې ته کویږي وای دا ٹھیک دمون غو مله چې انما کې ما نافي دي نور سوم لارشا یو ها الی انما الهکم اله واحد ناغه معنا د معنا دی وکا چې یقینا تاسو الله یو نه دی نو چې مشرک بشي کافر بشي کی ولې تحریف کړه الله په کتاب کې ما په سو قسمه دی ما حرفی په سو قسمه دی ما اسمی په سو قسمه دی نه پیژنې دا په دې ترتیبوم نه پوهیږي چې دا څه دی دا ځانه فل ګرامر جوړی ښا کور ګرامر چې دا غي نحویا نه دوم پته نه و ویل نو حات تیر شوی دی په دنیا کې چې غي د دې سپیشلیستانو ماهرانو بګي اغي دم پته نه و غي ځانه ګرامر جوړی دا الله کتاب کې تحریف د پاره وې نصوص قاطع پدې موجود دي او حدیث نه دو نه درې نه تو قران کریم غنا آیاتونه چې محمد رسول الله بشر او نورانیت پاک کې الله مانوی یې خله کنه او هغه مانوی نورانیت دا یې هغه مقام نه چې هغه نورانیت به الله فرشتو کې هم نه وځولې چې کومه غلا ورکړلې هغه سید ولد آدم دی د ټول انسانیت مشر دی بار صورت صحیح تفسیر اغلومبه وانزلنا الیکم نورا مبینا را لګلی دمون تاسو کا رڼا ښکارا د الله کتاب دی رڼا ده او دا رڼا ده چې چاوت الله ته چولې دنه قیامت کې هم الله غل رڼا ورکی نور هم یسا بین ایدیهم و بیایمانهم مخې ته به هم رڼا منډه وي ښي طرف ته هم سره رڼا روانوي او آواز به ورته کېږي چې بشرا کوم الیوم تاسو باندې دي زیری نن ښه او کله منافقان دي نو کله داسې وکړي چې هغې هم قرآن ته لاس واچوي خو منی یې نه ګورې که قرآن کریم په آیاتونو د عمل نشته فرایض پکې مخې ته راځي هغه فرایضو د دې نه دی تیار زندگی د هغه د قرآن کریم د عمل نه یکسر خالی ده نشته پکې نو د هغه به څه حالي بیا نو هغه بیا قرآن کریم ذکر کړی وخه چې د هغې رڼا به مړه شي که نه د هغې رڼا به مړه شي او ایمان والو ته به چغې وایي چې انظرونا نقتبس من نورکم لیکې سار شه که نه مړه مونږ تاسو سره ملګري نو مونږ هم قرآن والی یو چې ستاسو د رڼا نه سره رڼا حاصل کړو هغې به دې دنیا ته لاړ شي دا رڼا په عمل حاصلې ده او تا د الله په کتاب عمل نو کړی هسې د طوطي په شان دې وي یا که په معنا باندې لږ ډېر پوهېدې نو تا عمل ته نه وې تیار په هغې باندې صرف لږ د طوطي د ګړدان کوو نو رڼا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله ورکړی وه که نه او دا د قرآن کریم رڼا ده چې هغه چا سره هم ده نو قرآن کریم د هغې مثال پیش کړو چې هغه په نور کې دی رڼا کې روان دی او د خلقو منځ کې ژوند په هغې تېروي الله هغه له نور ورکړی دی یو هغه سړی دی چې هغه سره د دې رڼا نشته مانه دا عقیدې نشته او دا عملې نشته نو د هغه ټول ژوند په تیارو کې دی او په تیارو کې به مري او په تیارو کې به پاتې وي هغه فاما الذين امنوا بالله او ذکر کوي حال دا هغه چا چې هغې د دې برهان نه او د دې نور نه فایده واغسته مانه د محمد رسول الله سلم د ذات په برکات او د قرآن کریم دواړو نه فایده واغسته د نبی علیه السلام ته سنت عمل وکړو نو برهان هغه سره شته که نه حدیث صحیح برهان دی د محمد رسول الله طریق قریب صحیح برهان دی او نور ورسره هم شته د الله کتابو نو د هغه حال وګوره فاما الذين امنوا بالله نو هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی په الله تعالی واعتصموا به او منګولې کلکې کړې دي په نور د هغه منګولې کلکې کړې دي په برهان د هغه بنوره و ببرهانه د الله په کتاب او دام ویلی شي چې منګولې کلکې کړې دي په الله نو په الله منګولې کلکول شي د هغه په کتاب د هغه احکام یې منلي دي نو فسیدخلهم فی رحمت منه نو خامخا داخلی به دي په رحمت پلکې رحمت کې د خپل طرف نه هغه څه دی چې جنت دی که نه مظهري وې وی رحمت دلته جنت دی ایل جنه جنت کې به داخلی او فضل نو په زیاتی ثوابونو کې پوره دا ټکې پکې راوړو چې رحمت خو به رحمت دي مانه جنت خو جنت دی خو ورسره زیاتی نعمتونه دي هغه داسې نعمتونه دي چې زما ستا خیال کې نه راځي لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر داسې نعم دي داسې نعمتونه دي فضل دا زیاتی ثوابونه الله ته فطر چې دا کم کم دي چې ایمان والا رب الله ورکوي او چا دا ویلو چې فضل څه دی د الله دیدار دی چې د هغې د پاسه بل نعمت نشته چې دی به د الله جل شانو لیدل کوي ښه او فضل او یا هدیهم الیه صراطا مستقیما او خی به دی ته ځان طرف ته خی به دی ته د ځان طرف ته نیغه لاره مانه دی به ځان طرف ته پنې غلار روانې دا الله وایي چې دنیا کې بده روانوم نو دې روان دي کنه ایمان والے دي وای د هدایت هغه بل مرتبه مراد ته چې تاسو په دې نه صراط المستقیم کې ویلو مضبوط والے دې وجه نه معنا وکا مضبوطی دی لرا خپل ځان طرف ته پنې غلار دې د دنیا بدل دا چې دې به تر مرګ پورې د الله په دین باندې کله کولاړي دې به داګه نه پاکي کې به پاکي کې نه بس دا غي ایمان بسې د الله په کتاب د محمد رسول الله په سنت قبل چانه یهدیهم الی هغه د خپل ځان د پاره د عمل د پاره د عقیدې د پاره معیار د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ګرځولې دي بل څوک نه دی ګرځولې د دې وجه نه هغه غلطي کی نه دی پسې روان دی الله مضبوط کړی دی کنه دنیا کې او د چغې مواله په مونږ کې چې هدین الصراط المستقیم الله مونږ په دې نه غلار مضبوط کړي الله مضبوط کړي کنه دغه دنیا والا بدله ده یهدیهم الی الصراط المستقیم یستفتونک پورا مخ کی دا ذکر کو چې قران کریم برهان دی قران کریم نور دی رڼا ده اوس انوارو د قران کریم نه یو نور ذکر کوي چې راشه وګوره دی رڼا تا کنه تاسو ته احکام بیان کړو تاسو څه پته و چې میراث په کومه طریقه تقسیم وو؟ الله احکام راولېګل. نن هم د دنیا او قلا حیران دي چې دا څومره ښایسته او څومره عجیبه ترتیب دي چې د انسان ذهن هم هغې ته نه رځي، خو چې سوچ پرې کوي نو پوهېږي چې اوهو دې که خدا فایده پرته وه. دا وګوره، د لپاره دوره حصه مقرر کړې ده او د لپاره دوره حصه مقرر کړې ده. نو د هغې انوار ذکر کوي. یستفتونک، تا خلق فتوا طلب کوي ستانه، تپوس کوي ستانه په باره د میراث کې. ښه، فتوا مې راته ویلي وو که نه؟ چې دا اصل کې وي هغه وینا ته چې په دلیل مضبوط وي. ګورې ښه، درې وجنه فتوا دې ته وي چې ته په هغې کې دا ولیکې چې الله ویلي دي. مسلې صورت دا دی، د حدیث کې راځي، دانا چې کتابو کې لیکلي دي، عاشق کې راغلي دي، لانکې مولا وي، ټینګې مولا وي، دا خو فتوا نه شوه. فتوا به لیکي چې ګوره نو فتوا کې بیداری کړي، کتاب پلانی کتاب لیکلی وي. هغه انسان تېر شوی دی 200 کاله مخکې. ٹھیک دی چې یو لوی عالم وي، لیکن هغه ستا لپاره معیار نه و چې څنګه هغه فتوا کې ذکر کړي. شامی کې وي لیکلي دي که نه؟ ګوره مختار کې شته وي که نه؟ لکه کې خو ډېرې خبرې شته، ډېرې سیزونه دي پکې چې بیا به 2 سال کانډی او شاته کېږي به. نو ته هغه مخې ته کوې، د الله کتاب نه مخې ته کوې. د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله 200 کاله مخکې یو کتاب لیکلی وو، او دې مفتیانو ته خبرداری ورکو چې ګوره کله ستاسو نه څوک فتوا طلب کړي نو قرآن او حدیث پیش کوئ. او که هغه راته وایي چې یاره ما ته مذهب وښیه چې مذهب کسی دي، نو هغه ورته وضاحت وکړه چې د امام صاحب دا مذهب دی، د امام شافعي رحمة الله علیه دا دی، د امام مالک دا دی. که هغه دلایل غواړي دلایل ورته هم پیش کړه، چې یو دې ځینې دلیل پیش کړي چې څومره همغه تا نه تپوس کوي نو ته به جړکي نه ورکې. خو دا ورته ویلی شي چې مناسب ځای ته راشه چې پوه دې کړه، او مسایله فلا تنحل. د دې وجې نه کتاب ولیکو، اعلام الموقعین عن رب العالمین. انور جلده کې کتاب هغه لیکلی دی، اعلام الموقعین عن رب العالمین. هغه کسانو ته خبرداري ورکول چې هغې دستخط کوي د رب العالمین د طرف نه، مفتیان ځانته وي، موقع وي، دستخط کوونکي ته. بعضې کسان نوم هم غلط لري، نو لاد اعلام الموقعین وي. اعلام الموقعین دا نوم صحیح نه درځي، نو ته به هغې باندې پوه څه شي. او ډېره ټیټ عربي ده، چې هر څوک پرې پوه شي چې بیا هر سړی دا وایي رحم الله پوه ته لاس دلایل دي. اصل کې هغه تقلیدي جامد باندې ډېر رد کړی، تقریبا 1 اتیا دلایلو سره په هغې رد کړی. 1 اتیا دلایل لږ شي نه، اړم دې اړم دې په اړم دې دیل هم بند نه ورځي لا تر اوسه پورې چې د هغې جوابونه وکړی شي که نه. نو هغه دی وي یاره دا یې ویلي دي، هغه څه دلیل نه دی، پلان دی، ډینګ دی، پلان کې مولا پرې رد کړی. اوس یو مولا پیدا شوی دی، هغه په شیخ الاسلام باندې رد کړي. 400 کاله مخکې هغه تېر شوی دی. په دې 400 کاله کې لوی لوی علما تیر شو. علامه سیوطی لوی عالم دی، خو جماع دې نقل کوي. لکه اوس مې راته ووایي ابن حجر تیر شو، شامی تیر شو، دارنګه نور نور لوی لوی کپرې پکې تیرې شوي دي. هیچ چا دې ته خیال نه، خو یو تن پیدا شو دی مصر کې، هغه دې ته خیال پیدا کړي چې بده باندې رد پکار دی. ښه، دا دې په نیوز باندې ډېر لوی مولا دی، کوثری وته وایي. کله کوی ته هر څومره لوی مولا چې دی، دا هم دوی بیان ډېر لوی صفتونه کوي کوي به، لیکن هغه د هغه مقام سره ښه چې لږ یو پاغه باندې بردونه کوي. انسان نه مونږ دا نه وایي چې غلطۍ به دې نه کېږي، غلطۍ هر چا نه کېږي، هر چا نه غلطي کېږي. وی سړی دی ومن ذا سلیم من الوهم، خدا مطلب دې چې دا ټول کتاب غلط دی، غلطۍ به پکې انسان دی. هم خا به د الله کتاب خو نه دی چې مونږ وایو ټول صحیح دی، غلطۍ به پکې خدا نه. یو خو ما ستا په شان سړی هغه غلطۍ نه شي معلومولی، او بیا ردې ته ور سړی چې مولا لګي پای. خو بهر صورت هغه دا کتاب لیکلو نه دی به ډېر خفه وو چې دا ولې دا کتاب لیکو. هی اولی مولا تیر شه ده ما کتاب کته پای کې می قائم تډر غوسه دي چې دا د غیر مقلدین او مشرو دا پلان کیو، دا بے ادب او دا ګستاخه، او دا هغه خبره مونږ په اړه څه دلیل یې مې پیش کوي. تا مولا نو ته محتاج دي راځي چې دې بنا نه دور کی تاونه ته هم پندو نماز رب راځي چې ټول داغه نه حواله پیش کیولې دي. دا درک خطرې دلیل او دا ذکر کوي نو دې سره بل جا دلیل پیش کړل. هغه شامیان هم ګوري، بل بم ګوري، بل بم ګوري، خو دلیل دې نشي پیش کولای. دلیل ابن قیم رحم الله پیش کړی دی، وجه چې کوئی استاد المعاصی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی، لیکلی دی. هغه دا ته منی چې لوی عالم یو کتاب هغه لیکلی دی صرف په یو مسله باندې چې الله صفت ومنه، دا غي انکار مکوي. الله پارش برابر دی، خپل شان مناسب. یو مستقل کتاب بدی ولي کو بجو همي اورت الکافیۃ الشافیہ، پای کې بزرګون او اشعار دی ویش مار لسو زرو ته نږدې اشعار اشعار کې لیکلې دي کتاب. دا ته عالم ټیټ عربي برابر بار صورت انسانو غلطې به دي کیږي. خو دا کتاب لیکلو شرف پکار دي چې یو مفتی فتوا ورکړي چې هغه په دلیل مضبوطه یې کنه. دلیل څه ته وي؟ دا الله قول ته د پیغمبر خبره ده. دا الله خبره ده به پیش مچ الله ویلې یا د الله رسول ویلې خبره مضبوطه شوه. انسانان دی پاغه نه مضبوطي کیولې کته یو انسان پیش کوي چې هغه دا وي زبردست یار مسمور پیش کوم چې هغه دا وي. باقي پیغمبر پکې یو نه پیغمبر پکې یو نه تر یو دا حال دې یار نو څو ولي مراله څو وجدا بار صورت قران کریم دی مقام کې میراث د مسلو نه اهم مسله ذکر کړي ها یستفتونک داخلت تپوس کوي استانا فتوا طلب کوي استانا قل تو توایا الله یفتیکم فی الکلاله الله فتوا در کوي تاسو ته حکم در کوي تاسو ته په بارد میراث کې د میراث مسله ذکر کړي کلاله دا موندو دي دوی کنه دا د کلو نه د کلو یو څل کې پسوالی تا او د سړي چې اصول او فروع نه نو د پسو کلاله غ چاته وي چې برنه اصول نشته مانه مور خپلار او د کتنې فروع نشته اولاد نشته نه نارینه او نه زنانه که نارینه زنانه اولاد هم هم دا کلاله نه لري که کلاله غ چاته وي نو که خزه اشتم کلاله دي خو چې کلا بچی نشته دارنګ مور خپلار نشته خپلار ژوند دي یا مور ژوند دي نو کلاله نه لري که کلاله غ چاته وي چې د برې اصول نشته او د کتنې فروع نشته خدا غدېمه مسله چې تاسو دلته ما ویلی چیرونه خپل دې په طریقې قسم دي دایات ساتي یو غرور او پوری یا خویندی یارونه چې غی مور او پلار پاړو کې شریک هغه ته وی اعیانی رونه خویندی ښا او زمو خلک وی دامه بيدونی ور دي دامه سکر ور دي سکا ودم وای او زم که سما غی چې صرف په پلار کې شریک دي مور کې نه مندي جدا جدا لري خپل لار یو دي د تعالاتی وی او درم که سما غرونه خویندی چې مور کې شریک دي مور یو ده خپل لارانه جدا جدا دي هغه ته اخیافی وی ان د چې کومه مسله تیر شي او هغه د اخیافی رو خویند دوباره کې وا او په میراث کې داغي د پاره یو شانوالو ولی داغي نسبت مور ته ده کنه زنانه ته نه دي د دې وجنه میراث کې ولا حصے او شان کړی دي او د چې کوم رونو خویند دی داغي مسله ذکر کړي دا یا علاتی دي یا اعیانی دي او داغي په میراث کې فرق دی ښا دا هغه وجه واخه چې مخکې ما تاسو ته ویلو ان امرون هلاکا که یو سړی مړ شو لیس له ولدون چې داغه بچی نه وي او قبل طرف مراد دی والد هم نه پلار هم نه پلار او مور هم نشته او زوی هم نشته او لور هم نشته خو دومره ده چې اکتفا په دې مقام کې په یو لفظ وکړه او بل لفظ یې حذف کړو ځکه حکم ظاهر دی ښکاره دی نو چې هر چاته پته ده چې کلاله دې ته وایي چې بچی هم نشته خو مور او پلار هم نشته ولهو اخت او خور شته سړی مړ شو مور او پلار یې بره نشته او کته اولاد نشته خو یو خور شته یوله او دا خور یا مور او پلار دواړو کې ورسره شریکه ده یا صرف پلار کې شریکه ده الله تی فلاحا نصف ما ترکو د دې خور دپاره نیمه د هغه مال ده چې د پرېږي د دې مړي نه چې کوم مال پاتې شو نیم به پوره ده دي باقي نیم هغه به عصبو ته ځي ښه تر سره تر زامنو تاخوا ته ځي بیا عصبا ته قریب دي څه بعید دي که هغه هم نه وو بیا به زه ول رحام ته ځي هغه رستو دي بیا دې ته ذوی الفروز وایي قرآن کې چا حصې ذکر کوي که نه دا ذوی الفروز دي فلاحا نصف ما ترکو نو د هغې دپاره نیمه د هغې مال دا چې پرېښې دی دې مړي وهو یرثها او دا ورور د دې به ټول میراث حاصلوي د دې خور وان لم یکن لها ولد که د دې بچی هم نه وي دې میراث ته سړی دی میراث ته مړ شو کته نه اولاد نشته بره مور او پلانې ته یو خورې ده نیمه به هغه والي د هغه د مال خو که دا خورې داسې وه چې د هغې اولاد نشته او بره نه مور او پلار نشته او مړه شوه نو د هغې ټول مال به دا ورور دی چې یو ورور دی ښه وهو یرثها وهو ځکه چې پلار کله موجود وي که نه نو بیا دا قانون دی چې خور بیا محروم وي د میراث نه ښه چې پلار شته وهو یرثها او دا سړی دا د دې ښځې ورور ټول میراث به حاصلوي د دې خور ان لم یکن لها ولد که نه د دې بچی پاین کان تاسنه تاینه نکوي دا تو خويندې تړې مړ شو کلاله دې میراث دي بره مور خپل نشته او اولاد نشته او خويندې دودي نو په لوه مسول سانه نو داږي د پارا دو درې میری مما ترکا دا هغه مال نشي دې رور وته پرې هې دې رور نشي کوم مال پاتې شو نو دو بټه تین بر دې شي باقي یک بټه تین منور وارثانو ته دې عصب او تکا او ان کانوا اخوتن او کچرته و دي رونه خويندې رجال او نساء نارینه او زنانه رونه خويندې اوس به چل کوم مثلا خو د خور وایا ضرور وکنه اوس خور او ورور دواړه شتا نو سړی مړ شو میراث ته او زامن هم نشتا او بره مې مور پلارم نشتا خورونه خويندې دواړه شتا یا یو ورور یو خور دی داغي مثلا یا خزم رشوه او هغه میراث وا او داغي نو مرور او خور پاتې دی دواو یا ګڼ دی نو فلیزا کری مثلو حظل انسین نو د نارینه د پاره با پشان دا د پرخي د دوه زنانه وي اوس په مال داغه ټول تقسیم شي نه پای کې به قانون دای چې نارینه به پوره یې سالي ا زنانه مر د دوه خزي به په یو سړي حسابو دا مسله وا چې اخر کې ذکر کړه اشاره و دیتا چې دا صورت ګره د احکامو نه ډک دی خصوصا د نساء او د زنانه احکام پکې بیا ډیر زیات دي دغه وجوا چې بعض روایتو کې راغلی و اگر چې کمزوري وو د سند په لحاظ علماء وی دا حقیقت ده چې خپل زنانو ته سورې نور وخې سورې احزاب او توخې سورۃ النساء او توخې دا درې سورتونو خصوصا ولې وخې ځکه په دې کې د خزو احکام ذکر دي داغي د پردې احکام درنګې نور داغي چې کوم حقوق دي داغي تذکره او پکې ده نو مم سورې نساء یې کړې نساء زنانو ته وی کړه ځکه د نساء او ذکر په ګډېر دي داغي احکام پکې ذکر وي یوبین الله لکم ان تذلوا اخر کې دا جمله وروړي اشاره کی اهمیت تا دې مسائل او شکم تیر شو په صورت کې ها یوبین الله لکم وضاحت کی الله تاسو ته ان فدلو دې د بار چې گمراه نشئ کسای هغه وی کراهت ان فدلو دې وجنه مضاف محذوف دغه خلق په نس کراه په دې غنی دا خبره چې گمراه شي عام کوفیانو وی نه نه لفظ د الله دې دې مقام کې مقدر الله تذلو دې د پاره چې گمراه نشه مطلب د ډول یو دی وره تقدیر کې به اختلاف کو مطلب او معنی یو ده او نظیر د دې دا قول د الله جل شانه دې ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ان تزولا معنی له الله تزولا الله اسمانونه اوس مکه راټینګي دې د پاره چې د زین لری نشي دا نه چې لری شي کنه قال الله مقدر دې یقیني دلتم لا مقدر دے بدی مقام کی اللہ تذلو یا مکی ماتا سو تویلیو کم دے کی چیزا آغا سڑی مسئلہ ذکر کے دا یاد آغا خدی شیغی روجہ نشی نسلے وعلاللزین یتویقونہو فدیتن طعام مسکین ماوی دا آمو پنیز بانی لا مقدر دے کنے جو وعلاللزین لا یتویقونہو کم کسان چی دا روجہ طاقت نسا چی بکرہ کی دیرشیو لا مقدر دے دا لا کل کل مقدری پکلا دے دیکھیں لا مقدر دے خا نمانے دادا وضاحت کی اللہ تاسو ته دې د پاره چې گمراه نشئ و دې دې کې اوله خبره ډیره بهتر وا د جورجانی قول تفسیری کبیر کې امام رازی را نقل کړو چغوی ودا ان ناسبه مصدریه مستو فعل په معنا د مصدر ګرځي ان تذلو په معنا د ضلالت مصدر دی او دې مقام کې معنا دا یوبین الله لکم الضلالا الله وضاحت کی تاسو ته د گمراه لتعلموا انها ضلاله فتجتنبوها دې لپاره چې تاسو ته پته ولګی چې دا گمراهی ده نو ځان دې بچ کړئ او ضلاله را تفسیر ضرورت نشته هم معنا چې کبیر کی امام راضی کړي و مګه ته نږدې معنا الله مالوسی تفسیر علمانی کې کړي و هم دغه شان دی چې معنا دا ده چې یوبین الله لکم ان تذلوا وضاحت کی الله تاسو ته د گمراه دې د پاره چې بشه داغې نه کنه او بیا چاوي وی جانب اخر محذوف دي ادا قران کریم کې یو قانون دی چې یو طرف ذکر کې بل فریق دي ولې به تخپل معلومه چې عقل والے سوچ باندې کې نو معنا دا چې یوبین الله لکم الضلالت والهدایت الله تاسو ته گمراهی او هدایت والا مخې ته کوي دا ډول راته مخې ته هیڅ تاسو خپل خو خدا دا د هدایت لار ده داخلي او دا د ضلاله کې پدې روانېږي لکه څنګه چې قران کریم ویلي و هدیناه النجدین موږ ته ځوال الله لري وښودلې ایه فرمایلی په من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دنیا کې خپل خوخه چلیږي بس چې چا خوخه ایمان ته راځي او چا چې خوخه کوپر ته راځي خپل خوخه را دغه شانتي الله وضاحت د دواړو کوي دا په کې بل معنا شو بار صورت دا دې معنا معناګان دلته اهم وي لومبه یوبین الله ولکم ان تذلوا لا مقدر کا وضاحت کې الله تاسو دې لپاره چې گمراه نشي زه معنا دا وضاحت کې الله تاسو ته ان تذلوا د دې بد غنلو د وجې چې گمراه شي بد غني دا خبره چې گمراه شي لکه څنګه چې بيسترانه وي یا د دریم یو بین الله ولکم ان تذلوا وضاحت کوي بیان کوي الله تاسو ته د گمراه ہے دې دا پارا کې داغه نزان بچ کې مسلورم معنا بداشي چې وضاحت کوي الله تاسو ته د گمراه ہے او د هدایت واړو په غبل جانب نشته هغه حذف کړه د اکتفاء کړه ده او الله بكل شيء عليم او الله تعالی دې په هر څه باندې پوها چې کله پوه ذات ته تاسو چې کوم احکام ذکر کړی دا د علم د لاندې دي کبه دې پوه شوې نو علم بدر کې راشي کوی براشي اردن بل له یو پوه نه چې وسړي د الله د کتاب په احکام او پوه شي دغه په مطلب پوه شي صحابه ټول عمر کې کوشش داو عبد الله بن عمر رضی الله عنه په اته کال کې سوره بقره یاد کړې و سوالدار چې اته کال او سوره بقره یاد دي هغه احکام یاد ولو صرف دا نه چې الفاظ یاد کړل غواړي دوی په شان دي ٹھیک ده چې وسړي کوشش دا کوي چې معنا به زکوما او بیا هغه یادې او داغه تلاوت کی دا ځان له خدمت هم دي د دین او د الله د کتاب حفاظت داغه کوي دا ځان له ثوابونه دي لیکن اصل مقصد دا و چې داغه مسائل یاد کی کنه نو دغه خو لوی مسائل د علم ځکه علیم ذات را لګل دي چې علیم ذات را لګل د علم نه ډکه خبرې دي بیا صورت کې امتیازات وګوره دا اخیری آیت کریمه چې وکنه د دې باره کې د برا ابن عازب رضی الله عنه نقلو چې دا اخیری آیت نه دی دا اخیری نازل شوه دی د دې وروسته بل آیات نه راغلي آیاتونو کې اخیری آیات دا راغله دی او دا د بخاری د مسلم د ابو داوود د ترمذی روایت او مفسرین هم ذکر کړل کثیر مظهری او بل چې دا اخیری آیت کریمه دی چې نازل شوه دی او په سوراتونو کې اخیری سورت دا سوره براءت کې سوره توبه چې وته وي والله عالم او د دې وجنه په اخر کې وروړو کې اهتمام مقصد دی کنه صدا وروړي معارف کې مفتی شفیع صاحب وی چې دا آیات کریمه اخر کې وروړو کنه د دې ته اشاره کوي چې ګوره د دې احکام ډېر اهتمام او کیسه نه چې د میراث تقسیم په غلطه طریقو کې چې د میراث تقسیم په غلطه طریقو کې ظلم به شروع شي لکه نن چې شروع دي نن څوک دي داته ډېر کم کسان به چې د میراث تقسیم اب تقسیمي بیا به کله کله وي یاره فایندې څه نه وي نو څه به وي غریبانه چې تاسو سترګې راو باسلې دي ا د باغونه به کې کنه دا بسو یره وی غي سنوي نو ډیر دا سری په دنیا کې ها دښت کای په خپل خواخه باندې تعالی درکې مو درځل دي درکې ا دا سرونه په کې چاري غریبانه لري لیک مزوبانی کنه هغه دوه پاتې مړه دی په کې شمارل دي خپل رو یادې دا په کې لاسې دي دا تر پلان نه پیدا دا ستاره پلار بچی نه دي امور ته مت لګې کس چل کې چې دا پلار بچی دې نه دا مال دې کنه تاسو پاتې شه دې سبا کې نشته دا ډېر ظالمان دي چې هغه حقوق ولومبه د خپل حقوق ويخه ځکه مقصد پکې دار چې ګوره د دې ډېر اهتمام وکړي او بیا دې صورت کې چې وګورئ امتیازات نو ذکر وکړي د تدبیر المنزل د امور شي اکثر پکې د نساء سره د زنانو سره متعلق تقریبا اتل اوامر پکې ذکر دي دارنګ سیاست داغه احکام پکې تقریبا نه ذکر و دواړه چې اوځي کې دا اوش مسائل دی غټ غټ د دې لاندې بیانور ګڼ راځي وین دا چې په دې صورت کې ذکر و د قبایح د منافقینو تقریبا ټول چې راټولې نو سلور دیرش قبایح د منافقانو په ذکر دي سلور دیرش علامې سلور دیرش خباستونه دارنګ په صورت کې د اهل کتاب او د قبایح ذکر و چې هغه تقریبا اته دیرش دی بیا نو سلور داغه د پاسه دي دارنګ دې صورت کې بیان او د احکام او د میراث تفصیلی دارنګه په دې صورت کې د محرمات او نکاحیو ذکر وشي د دې زنانو سره نکاح حرام دي دې سره حرام دي تفصیل دا غو بیا ته وره یا ایها الناس او خلق قد جاءکم برهان من ربکم یقینا راغله تاسو ته مضبوط دلیل د طرفا د رب تاسو نه یا قطعی دلیل د طرفا د رب تاسو نه وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړل موږ تاسو ته نور ښکارا نور واضحا قام الذين امنوا بالله ورچا غسان دي چې ایمان راوړل په الله واتصموا به او موږ لیکل کېږي په کتاب دا هغه په نور دا هغه په قران دا هغه پس یو دخلهم دی رحمت منو نظر به چې داخل دی کی پر رحمت بلکې پر رحمت کی د خپل طرف نه مان خپل رحمت کی یادات ملي شي چه فاسایو دخلهم فی رحمت منو نظر دا چه داخل بے کی پجنت کے وفاظرین او فضیاتی ثواب انو کے او ایاہدیم الی صراط مستقیما او مضبوط بکی دی زان طرف تا پلارا نیگا یستفتونک داخلک تپوس کا استانا پبارد میراس کے پبارد میراس د میراس کے نقول اللہ تو توائیں اللہ یفتی کم فلکل آلا ما مضبوط حکم درکې تاسو ته په بار د میراث کې ان امرؤن هلاکا یو سړی چې مړ شو له سلو ولدون داغه بچی نشتا داغه بچی نشتا ولو وختونو د خور شتا پلاهانو د خور د پاره نصف ما ترک نیمه داغه مال نه چې ضروره ته پریږې دي او هو یریسوها او ضرور با ټول مال په میراث وړي د خور الم یکل لها ولد کچرتنی داغه بچی پاین کان تسنتنی کوي لا پاین دتوا فلو مسلوسانی داغی د پارا دو درېمی دی مما ترک داغ مال نه چې ضرورت پریږي وین کانو اخوتن رجال و نسان کو دی رونه پاین دی نارینا او زنانا فلز ذکرینو د پارا د نارینا مثل حظلن سین فشانت د برخه د دو زنانا او دا یوبین الله لکم وضاحت کی الله تاسو ته انت ذلو دی د پارا چې کومرا نشه یا بیا معنا وکا یوبین الله لکم وضاحت کی الله تاسو ته انت ذلو بد غنی دا خبره چې کوم راشه تاسو یا درې معنا وکا یوبین الله لکم انت ذلو بیان ی الله تاسو ته گمراهی دې د پارا چې پچه تاسو دا غینا یا تلور معنا وکا یوبین الله لکم انت ذلو وضاحت کی الله تاسو ته د گمراه او د هدایت بل جانب حضرت والله بكل شيء عليم او الله تعالى په هر چیز باندې پوهه ده.